اس ددی دانا دا دریم باب شروع شو او دا د صورت تر اخیره پوره دے پدی باب کی با سوی پدی باب کی با خطابات می نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا 500 او مومنان تا با خطابات وی و او پمینس کی بے زواجر وی او تخویفات بی چار سفار دیر منافقان تا او زجر بی پا خیانت باندی امت تا چه پا خیانت باندی پا امانت کی چه پا امانت کسو خیانت کی پاقی بانی با زجر پیش کی دار دی باب کم دی خلاصا را یو برت لگو مدست چاول لگو بیا وقت دیر لگی یا ایوها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا لسم خطاب امت تا دا نه خطابات پدغه مخکینو دا کثیر شو وس لسم خطاب امت تا اے مومنانو دا حالات شروع شو پدغه موقع کی خلق پروپیگانڈی کولی منافقان نبی علیہ السلام پس اللہ مومنانو تو چې تاسو دا کی سماخ لئی تاسو را شی ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذکر الله یاد وی الله تعالی ذکرن کثیرن پ یاد ول ډیر سره وسبحوه او پاکی بیان وی دا الله تعالی بکاتن سبا واسیدن بیگا هو الذي خاص الله غزات يصلي عليكم بشارة المؤمنان تا يصلي عليكم چه رحمتون را وری پتاسو باندی یا اوچتی شانس تاسو و ملائکتو ملائکی دا اللہ تعالی لیخرجکم دید پارت تاسو بازی من الظلماتی دا تیارو دا چانا دا پروپیگنڈونا دا تیارو دل تا پروپیگنڈی مراد دی ایلن نوری اغرانا دا تسلیم و تابداری دا اللہ تا وکان بالمؤمنین رحیما او دی اللہ تعالی پا مؤمنانو بان خاص رحم کون کے تحییتهم اس بشارت تحییتهم پیشکشی دوی تحفد دوی با یوم پا غورت کی القونهو چی دوی ملاوی گی دا اللہ تعالی سر سلامن اغبا سلامتی آوی دی با بچ بی دا اللہ دا عذابنا یا سلامن السلام علیکم بوی وعد لهم اجرن کریما او تیار کرده دوی دفار اجرن اجر کریمن خیستا خیستا اجر و تا اللہ تعالی مقرکره بولور کی یا ایوها نبیو خطاب اس پیغمبر تا عتم خطاب دے او پدی کہ نبی علیہ السلام با صفات بیانے خاص صفات یا ایوہ النبی اے نبی انا ارسلناک شاہدا یقینا منتلی گلے شاہدا معنی میں تکڑے بیان کہ ان کے حق وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس التن تر نشا پوری معنی بیان کرو غرائب الفرقان رغا غرائب القران رغائب الفرقان داغی معنی میں تے بیان کرو چاوی شہادت تمہارا بیان سر راضی نو شاہدن بیان کہ ان کے دا حق و مبشرن زیر ور کہ ان کے دا ادویم صفت و نذیرن او یر ان کے و داعین الاللہ او بل دعوت ور کہ ان کے اللہ ترخت بی اذنہی پا حکم دا اللہ باندے و سراج منیرہ او اغڈی ور خانہ تمو دا گردا ولی دائد نبی علیہ السلام پینز صفات فدیلہ کے ذکر کرن او رس تو کتاب سر راضی و بشر المؤمنین بی ان لهم من اللہ فضلا کبیرہ نو زیر ور مؤمنانو تا بی ان لهم پدی خبر بانی چی یقینن دوی دے پارا من اللہ را طرف دا اللہ تعالی نا دے فضلن کبیرا فضل لوی دوی دے پارا لوی فضل دے اللہ تعالی بور لوی فضل ورکی دا اوشو اس بل خطاب ہم نبی علیہ السلام تا نا ہم خطاب دے اس پیغمبر تا او نہی دے طاعت دے چانا دے کفار نا مطلب دا دے فدی رسمونو کے دے کافر ممنا مکی غوط مطلقا نویلو اس ورطوی چی دا دے زینب رضی اللہ تعالی نو پا نکاح پا بارکی تا منافقان اونا مانی چی اگوی دا توی چی میکا ودا خو انگور دا نا وی کتو ولا تطع الکافرین او تابداری مکو دا کافران والمنافقین او دا منافقان پا دی باطل رسم کی ودا اداهم او پریگ دا تکلیف تا وی پریگ دا تکلیف سا مطلب دے یعنی پروا مکو دا ضرر دا وی اگوی با پخلیص تا وی تکلیف با در رسی خو تب پروا نکی و توکل علی اللہ او زان سپار فا اللہ باندی و کفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ تعالی حفاظت کون کستا ذمہوار تا اللہ بری ذمہوار دے اللہ بری حفاظت کیزا تقبل کار چلاوا یا ایها الذين امنوا داوت مومنان تبل خطاب دے خاکلا مومنان تا خطابی کلا نبی علیہ السلام تما تا سچ نبی علیہ السلام تئی ناغت وئی چ قانون اسلامی نافس کا چ کلا مومنان تئی ناغی تسوی چ تا سو پدی کتاب داری پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت دا اسلامی قانون کئی پدی کے ذکر دا بعض قوانین کئی دا پار دا رد دا رسمون دا جاہلیت چ اگر ضرر ورکی مومنان تا اگر سری اگر دارے یا ایها الذين امنوا اے مومنان اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنانو خود سره ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکوي تاسو هغه ته من قبل ان تمسوهن مخکې د کوروالی کولنا هغه سره فما لكم عليهن من عده نو نشته تاسو عليهن پاوی باندې من عده کم عده تعتدونها تشمار تاسو هغه لرا اے داسې عدتنا فعدت فاغنکاک دې چې کم نکاح عیدت په هغه نکاح کې چې کوم نکاح کوروالی وشي چې د کوروالی نه مخکې مخکې تا طلاق ورکو د خلوت صحیحه نه مخکې طلاق ورکو بیا عیدت نشته ښه عیدت به نه فمتعوهن نو سامان ورکې یوې تا متعور تا ورکې هغه خاص په فقہ کې ذکر ده هغه میته په سورته بقره کې ویلی و وسرحوهن صراحن جمیلا او رخصت ورکې یوې تا رخصت خېستا چې ورکې به په امام ابو حنیفه رحم الله په نسبه مہر باندې بزیات نه بس دومره متعاقب کوم دې هغه ورکې یا یوهن نبی ان اخلنا لك ازواجك اللاتي اوس د دې نه پس دا لسم قانون دې لسم خطاب د نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ته خطاب شروع شو او دا خطاب چې دې نو دا په نبی علیہ السلام ته حد بیبیانو کوي حد بیبیانو چې بیبیانو د نبی علیہ السلام په دغه وخت د نبی علیہ السلام په نکاح کې سو بیبیانو وی نه بیبیانو وی پینځه پکې قریشی وی او سلور غیر قریشی وی ها سلور غیر قریشی وی نو دا هغه په باره کې هغه ورته اوس ورته دینه پس نور طریقه کوي چې خو د دینه پس به تاسو دا ترتیب وي او دې ته توصیف نکاح وي نبی علیہ السلام ته په نکاح کې و ساعت راغی ته و ساعت به صحت دی یا ایها النبی ای نبی انا احللنا لك ازواجک یقینا مونږ حلال کړی تعالی را ازواجک بی بیان استا الله تی هغه بی بیانې اته ته اجورهن چې کور کې او ایتا مہرونه دا وي یو قسلور قسم بیانی یو قسم بیبیانو تا بیبیانی ویلکی که ممهوراتی فسی ممهوراتی اغا چه اغوی تا مهر ورکر شوی خجی وما ملکت یمینو دویم قسم او اغا چه مالکان شوی خیلاص مالک شوی ده خیلاص تا یعنی وین جی دی مما دا اغن افا اللہ علی چه اللہ تعالی میرا بانی در کرده پتا بانگی اللہ تعالی تا تا در کردی غنیمت کرده تا ملاو شوی دی وین جی دی ولی دا نو اغا وین جی که تا طلاق ورکی و بیاس دغه د آزادې کې او بیا سره نکاح کې نو جایز ده یا هغه وینځه مطلب دار ته ملکی یمین سره داغه سره کورواله کې نو جایز ده خجی و بنات عمکا او بل جایز کړی دي تا ته بنات عمکا هغه لونه د ترستا و بنات عماتکا او لونه د دغه تروریانستا و بنات خالکا او لونه د ماماګانستا و بنات خالاتکا او لونه د هغه تروریانو د مور طرف نستا الله تی هغه حاضر نماعت چې هجرت کړه له تا سره دغه ولته جایز دي خو په شرط د دې چې مهاجرات دي په شرط د دې چې سوي کوم مهاجرات نه وي اوس نور مسلمانانو ته غیر مهاجرم جایز و لیکن کوم مهاجرات نه وي هجرت نه وکړي نو دغه بیا تا ته د ترور لور د تر لور د ماما لور د ما هغه د مو طرف نه ترور لور دغه بیا تا ته څنګه بیا جایز نه دي که هجرت نه وکړي ام و امراته مؤمنه سالورم قسم یو و امراته مؤمنه او هغه زنانه مؤمنه ان وهبت نفسها کچر تا اوبخی تا تزان خپل کچر تا اوبخی دان خپل لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بغیر دا مہرنا ان ارادن نبیو کچر تا ارادو کی نبی این یستن که حاچی پنکا کے واقعی غیل را نو دا ورطا دا صدورم قسم دا اس ماو تا تم نے جائز نبی علیہ السلام تا دا جائزو دا یو قانون نبی علیہ السلام تا جائزو چی او زنانا ورطا یا رسول اللہ ما تا تزان در اوبخ بی محر تا تم نکا کم دا ایک حوالی شو ماو تا بی محر نکا نشو کولی من دا پارن نجائز دا نبی علیہ السلام تا جائزو خالصتا لک من دون المؤمنین خالصتن دا خالصتن که دو تفسیر کوم نو یو تفسیر دا لګومه د چاتر د سلورم قسم سره دا سلورم قسم چې تا ته ځان بخي خالصتن لکا خالص جایز د تا ده پارا من دون المؤمنین غیر د نور مؤمنانو نه نور مؤمنانو ته نه جایز تا ته جایز ده خبر اورئ نه یو معنا ده دوی معنا ده خالصتن لک من دون المؤمنین دا زحاق نبل دغه داده چنا خا او د مجاهد نم دغه تفسیر را نقل لې هغه سره هغه داده خالصتا لک من دون المؤمنین دا سلور قسمه چې یا سلور قسمه خالص دي تا لرا من دون المؤمنین غیر د نور مؤمنانو نه تر پر دا بعضی اجازتونه او دا بعضی پابندی دا تا پورې خاص دي اجازت کو لته دا اوشو چې سالورم قسم چې هغه بغیر د مهر نتا سره څوک نکاح کوي دا خالص تعالی جایز دی دا خو اجازت شو پابندی په هغه ځای کې رااله چې تا ته وی چې هغه کمی نورې خدي دي کړه چې تا ته مهر ورکړي نو په هغه کې به هغه وی چې مؤمن وي او سببی او وا دغه پیدا مهاجر به هجرت او ایمان پکې شرط دا هجرت او ایمان ده نور مؤمنان ده پارا داس نه دغه جایز دغه شرط مؤمنان ته نور ته جایز دي که غیر مهاجره خزو کی امه کولی مؤمنان ته جایز دي که کتابیه يهودانه خزو کی کولی شي که نصرانیا عیسایانه خزو کی کولی شي لیکن تا ته ځان نه جایز پوښ وی نو با د دې ټول سره لګي خالص تلکا د دې سلور د سلور قسمونه چې دي پدې کې د بعد پابندۍ او بعد اجازهتونه دواړه داسې خالص تلک دا خالص دی تار پارا دا تفسیر کرده چا ضحاك ابن مزاحم لوی امام تیر شوید دی تفسیر او دا ابن عباس شاگردانو که رازی او مجاهد چلی ابن عباس بلاحرات شاگرده او عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا غیر دا تفسیر را نقل دا دویم چی میتو کن من دون المؤمنین غیر دا مؤمن نور مؤمنانونا قد علمنا اللہ و یقینا من فویبو ما باغ سبانده فردنا علیهم چی منگا فرز کردیم علیهم فدی مؤمنانو بانده اگا مهر چی منگا فدی بانده فرز کرده فی ازواجهم فبارد بی بیان دو دوی که و ما ملکت ایمانهم او پا اگا سبانده چی مالکان چوی دی خلاص نردوی اگا بیا منگا فرز کردی پا خلقو بانده لیکی لا یکون علیک حرجون دید پارا چی نمی پتابان تنگی پا باب نکاح که پتابان بنی جا تنگی و کان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ تعالی بخون که مهربانا ترجی من تشاء من هننا ترجی من تشاء نو ترستو که دا بل قانون دی نبی اسلام تا بل خطاب دا نبی اسلام تا یو بل اختیار ورکل شویو گوری تاسو که چی چا دوا و دری و سلور خزیمی نو پا آغا بانی قسم لازم دی آغا بسته کهی آغا مطلب داری پا ترتیب سر آغای خز و کوتو تا ورزی اول تا بشپا که ری لیکن پا نبی اسلام بانی دا نو لازم دا پا آغا بانی نو لازم آغا تا اللہ اختیار ورکل خو آغا بیا هم دا ادا کول دا حق دا ایده صد پارا چی دا بی بیا نخی خوش آلی چی ولی چی پا چا بانی یو حق نوی یو سری بانی لما لس روپایی بی او آغا ما تا لس روپایی را کلی نزو خو مطلب دا غصه شکریه نه را کن خدا پی لما وی کنه او که چر تا زما پی نوی و رای کلی را تا نو بیا با پی دیر خوش آلیم کنه زکا بیا آغا پا خپل اختیار سر دا کارو کن نبی الاسلام تا دا اختیار خود که آغا دا قسم کن رو اللہ تعالی بی بیانی نورم پا دیر خوش آلیم کنه نو ترجی من تشا من هننا و رستو که تا ارجا یور جو تاخیر فمانی تا رستو که تا من آغا سوک تشا و چستا و خی من هننا دی بی بیانو نا پا قسم که و تقوی او رانی زکی الی کزان طرف تا من تشا و اغا چستا و خی بس تا تا اختیار دی و منی با تغییتا او آغا سوک چی تی لطه من من دا آغا چانا آغا زلتا چی تا جدا کرده وی نو فلا جناح علیک نشتر گنا پتا بانده تا دا قسم نجدا کرده وی ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ اگے خپل قسم ساقط کړو خپل قسم نبی علیہ السلام ته وی رسول اللہ بست دما کوټه ته مرزا د دې په ځای باندې ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کوټه ته ورتا صحیح شو هغه دې بډای و بیا کمزورې و بیا دا غی نو ورستو بیا نبی علیہ السلام ته وی چې ناخته زما قسم دی وی تر ازا اثر ازا ته پیغمبر دې زما کوټه ته راځي برکات دی نو آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی اللہ تعالی وی و منی بو تغیتا او آغا سوک چتی لٹے دوبارہ قسم دا وی مم من دا چانا ازل تا چغا چا دا قسم نہ استیو پوش وی فلا جنا علیکم نشتری گنا پتا باندے ذالک ادنا دا حکم اللہ ولی و راولی کو دی حکم کے فائدہ دارا ذالک ادنا دا حکم نزدی دے ان تقر اعینهن چ یقیگی بس ترگی دی بی بیانو دی بہ خوشالے چ نبی علیہ السلام موسی رخ کئی قسم پہ اللہ نے واجب کر دے موسی کئی ولا يحزن ولا يحزن نو غم جن کی گی بنا و يرضين و ديب خوشالي بما اتيتهن كلهن فاغا سبان چتی ورکے دی ٹولو تا والله يعلم ما في قلوبكم الله تعالى پوے پاغا سبان چتا سو پزرن کی دی و كان الله عليما حليما دی اللہ تعالی پوے صبرناک لا يحل لك النساء من بعد بل خطاب نبی علیہ السلام تے اول سم خطاب اول سم قانون اغا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی داوی دا نه بیبیان خو وکړه کنه دا غی نه ورستو چې زینب رضی الله تعالی عنها او شادی صبر وکړو نو الله تعالی پیغمبر ته وی چې باس نورې بیبیان به څه کې نورې باندې کې باس نو دا او دلته پابندی رااله نو باز وی دا پابندی چې راغله دا بیا منسوخ شوه لري په 50 آیات باندې دا مخکنه آیات څه کېږي په دې باندې چې اجازه ته ورته ورکړې ده نو پاغه باندې کته و چې هغه مخکره ناسخ ورستوي او منسوخ مخکې نو اینه دا په لیکلو کې مخکې ده خو لیکن په تاسو کې په نزول کې دا ورستو خو شوه نو په دې وجه باندې دا خو یو قول شو شو دویم تفسیر ما تاسو وی د ضحاک او د مجاهد او د ابی ابن کعب رضی الله عنه غرا واخله بیا څه خبره نشته دی هغه داري لا یحل لک النساء من بعد نو دوی دا اولنی تفسیر ولا معنا نه کوم دا اولنی تفسیر ولا معنا دا څه کوي لا یحل لک النساء نو جایز تا تخذی من بعد پس د چانا من بعد پس د نه زنانه او نه بیبیانو نه ولا ان تبدل بهن او نو جایز تا ته تبدل کی په دیبان من ازواج کوم بیبیانې مطلب دې کی یوی ته طلاق ورکی او بیا بلو کی یعنی یو خدا دا دار تم نه جایز چې دا نه ته سری دا موجودی او لسم او کی دام در باندې بن شو بس او یو دغه دا چې نه او دا ترتیبم نشه کولی چې ته دې کی یوی له طلاق ورکی او دا غي پدای بلو کی دام نشه کولی خو ولان تبدل معنا دا دا ولان تبدل بهن او نه تبدل چې په دیبان من ازواج کوم بیبیانې ولو عادبک حسنهن اگر که خوان در کئی تا تا خسن داوی الا ما ملکت یمینو مگر اغا چه مالکان شوی دی خلاص تا مطلب وین دا ساتل شی خو خدا بلا ازاد خدا بلا نشی کول نو دا خو خداوی بیا منسوخ شو پاگه سرمون گوی بیا منسوخ کول تا دا من بعد مانا خطاو شو ذکر منسوخ کرا چه دا ضحاک مانو که دا مجاهد مانو که دا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی نو مانو که بیان ندغا کیگی مانا دادا لا یحل لکن نسا ندی جایز تا تخذی من بعدو بعدو مانا دا غیرو سر رازی رازی مانا دا دی سر من غیر الاسناف الاربعات غیر دا غسلور قسمونونا سلور قسمونا لیازی چو ممهورات مهاجرات مؤمن واحبا او بلا سوا او اغد دغات کم دی مهاجرات او وینزی چه ازادی کی دا سلور قسمونو کنا دا در تجایل دی دا دین اقوى تا تن بجایز اقوى سمت لب دی اغا خدا چه اغی هجرت نده کرده اغا وقتی که میتا سنگا بیان تیر کن اغا تا تا نده جایز اغا خدا چه اغا مومن نده کتابیه ده اغا تا تا نده جایز بس داد اغی ورطور کن تاس بپوش روی کنم اصول نو لا یخل لکن نساء من بعدو نو جایز تا تا خذ من بعدو من غیر الاصناف الاربات غیر ده غسلور قسمونونا ولا ان تبدل بهن من ازواجن ده دوی سر ده سن نده جایز او کدوی که کم خیل طلاق ور که و بدل که بلا خذا که من جایز ولو عاجبک حسنهن اگر کتو کی مقصد خواندر کی تاتا حسن دوی الا ما ملکت یمینک مگر اغا چی مالکان چوی خلاص نستاتو ویندا تاتل شیخ و نکانا وکان اللہ علا کل شیئر رقیبا دی اللہ تعالی دہلی و سیز نگرانی کون کے اللہ تعالی فی عالم دی غطا پترا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی دا اس بل قانون ذکر کی دا خطاب دے مومنان تا او دا مومنان تا دیار لسم خطاب شو ہا مومنان تا او دا قانون دے پدی کے س قانون پدی کے بعد آداب ذکر کی پدی کے س آداب دا طعام دی سنور دی ہا دا ذکر کی ات قوانین ات آداب دی کی اول یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم نبی علیہ السلام دو ولیمی دعوت کو دا حضرت زینب رضی اللہ عنہ خلق تے دعوت ور قرازی ولیمہ بقری پوشوی ولیمی لے خلق را روان چو پاگی کی ورطا عدب خی لا تدخلو بیوت النبی مداخلی گئی کوٹو دا نبی علیہ السلام تا الا ان یعذن لکم مگر جتاس تے اجازت کڑیشی نبی اجازت اما وردہ چی بی اجازت تورغلے کوٹی تدا کار مکو الا طعام خوراکتا بل غیر ناظرین اناہو بل عدد در تخی او نئی انتظار کون کی تاسو اناہو پختن دا اغیتا پخیدو دا اغیتا اناہو بعض بہتر که دا مترجمین که نغلط غلط معنی که لئو کی دا اناہو معنی که روی لوخو تا منگوری پوشوی علک اغا اناہن دے اغا اناہو ببیارازی اغلط دا نده اناہ بلتا که پختن تا وی مطلب دا دومر دا وقت موارزا چه لار چل تا دی بارک تا دا دوالی او دا توی چی لاخو پخن ال تلیده دوالی نو دا وقت ورشی نبی علیہ السلام بانه خود دین بود ده دعوت چلی نو دا کار مکوا ولیکن اذا دعیتم بل دغه داره ادب په دعوت کې دا په خپل دعوتونو کې دا آداب دی ولیکن اذا دعیتم لیکن چې کړه تاسو وبلل شئ نو فدخلوا ور داخل شئ چې کله دعوت درشی نو بیا وردا دا مطلبم ده چې مطلب د دعوت نه بغیر ور نشي ګوره ها تو فعلی د ځان نه جوړ نه کی چې بس ګرد در د خیرات مو می بس خپل ور خوشی طالب کی سره کنه چې هغه ته وی چې طالب ته وی چې مونږ سره مزه لکه مونږ وو کسان ته دعوت کړی دی وی د بر سره سامنے هم شم کنه اگر اصحاب کا پس ته وته یادو وی د بر سره دا وی پتر از لار شم فدخلون تاسو ور داخل شئ نو دا چې کله دعوت می لاو شه نو بیا لار شه ځکه حدیث کې راځي چې کله به دعوت سره یو کور ته لار شو دعوت پکې وکړي نو اگر کی وہ دخل سارقا و خرج غاصبا دے غلدن نشے و غاصب روتو فاذا طعنتم کلج تا سو خوراکو کئی نو فنتشرو بیا خوارشی بیا بدا کر کے تی بیا بخوریگی ها ولا مستأنسین لحدیث او نے تا سو من لرن کی پگپ چپ کی خبرو کی تی بیا ال تکین غاص کے ڈکے وے وای ز خیر دے من بل گپ ولا کو نو انا کتا ال تبیا فش تکین بیا پاس نو پختنو واجب الٹا دتے اللہ دا دب بیان کرے پختنو تے دارک را پاسی کوئی مڑ سو اٹھل کھنا لے کو تب بیا تے مرز روان شی کینا کنا گپ ولا کو دالن چاغر تو پکل کھو بیا کو خیر دے خدا وہی حدیث کہ دار علی وہی دا نازل شوی دے ام المؤمنین وہی فزم د سو قلاو کی سو قلا عربی کی ناراض تخل کو تا وہی د ناراض تخل کو مبارک کی دا آیات نازل شوی دے چ ناراض تخل کی چر تلا چی بیا تشپا کی کنا یو تلو ویل تا ناس تو پر دی کور کی اگا دغه اخیر تی اقربا تنگ شوی اقربا تا یرا پتا باندې کو کور کی سو گران دی ویرا ادی میرا باندې ډیر گران دا بل وقا قربا غریب راغله دے مکه وتا مردار نیول دے شکل وران نیول دے یو تو ولی خپای اگا د بدری اورا دے شوی اگا تا وی یرا خپا پد بس نیشم ویلن نشم او ویلن غواڑی وتا وی دوی وای اگا تو یرا خبر شم تا دی او پات شوی دا وی وی اگا یو دی ته می تا دی وا اوس خور دی زای او مو د دی شوم نو ان ذالکم کان یؤذن نبی الله وی دغا کار چله کان یؤذن نبی دا ضرر ور کین نبی علیہ السلام تا مکه وی دا سکات نبی علیہ السلام دعوت چلی فیستحی منکم نو اگا حیا فاستاسنا پیغمبر تا تنسی ویل دے پاتا کتو سانډا او تا نتاقو پخپل پا خبره کوئی گذر کنا والله لا يستحي من الحق الله تعالى حيا نكيد حق بيان ولنا وإذا فعلتموهن متاعا بل ادب در تخي چلاری فقیرات کی پداوت کی دا خود اغزا کم دل تم دے کنا دا وی کلا کلا کلا پدی خیرات نو دعوتن کی ہر سڑے کوڑ دن نکی گرا دن نکی پوش وی ادا یوں نیم کو پکی شا ڈولا ہوتا کی دا خام خا دا خزنہ پر جنگ کے مخ روانی ہوئی ما پر سرا دی ما پر سرا دی اللہ ودا کرم کوئی و اذا فعلتموهن قالت تا سو غواڑی د دنیا متاعا س سامان فاسالوهن من وراء حجاب نو غواڑی یہ ورست د پردینا د پردینا ورستو نکلا مسائل پختنا کی او کدا شانت سامان غواڑی کور نہ فقرا کرا خل دن نکی گما پردا دغ راو بی باسی ته پردینا دی پای واڑا ذالکم اطہر لقلوبکم دا پاک دی پاک اون کی دی زون استاس لرا و قلوبہن او زون د زنان ولرا و ما کان لکم من تؤذو رسول الله او ندی جای استاس لرا ته تاسو تکلیف ورکی رسول د الله تعالی تا د الله رسول ته به تکلیف نه ورکی دا بل ادب شو ولا ان تنکحوا ازواجه من بعدی ابدا او نه تاسو نکاح کوئی د بیبیانو د رسول سره پس داغنه همیشه اے د رسول بیبیان فاطمه اچا ته اجازه نشته چې راغی تر رسول کی نکاح وکي ځکه هغه امهات دي هغه د مور د تو سره څنګه نکاح کی ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا کار چې کان عند الله د په دربار د الله تعالی کې عظیما لوی جرم ان تبدو شیئا او تخفو کترتا تو کار کوي او شی ها یو بد خبره بد کار دی هغه تعالی کار کیږي او تخفو یې پټوي فإن الله کان بكل شیء عليما يقينا الله تعالى فار يوسف بان پوئے لا جناح عليهن في ابائهن اس دا بل استثنائی قانون کے خاص فردی ندی خاص دغه کی او نه به ودان نکیږي اجازت دغواړی اس دغه اجازت غوښتلو کې فردی نه به اخوان نزی اس دغه فردی نه اخوات له کی چاته اجازه شته کې نشته دی الله و یو شته دا خلق دی دا تلشی لا جناح علیهن نشته دی ګنا پر دې زنانو باندې پدی بی بیانو باندې فی ابائهن په اجازت د پلارانو خپلو کې ولا ابنائهن نه په اجازت دو زامنو خپلو کې پای کې به ګنا نشته دی ولا اخوانهن نه په اجازت درونو خپلو کې ولا ابنائه اخوانهن نه او نه په اجازت زامنو درونو وریرونو کې ولا ابنائه خواتهن نه او نه په اجازت د اغا سکه د قرینو خپلو کې ولا نسائهن نه او نه په غزنانو خپلو کې مسلمانانو زنانو دی اپور ته زیرا دي زیدي پښوی ورور دې زیدي پلار دې زیدي هغه اجازت غواړي هغه ته اجازت ملاويږي که دوی ته اجازت ورکړي پای کې څه ګناه نشته ری خاجي ولا مملکت ایمانهن نه او نه په وین زبان چې مالکان چې وی دي خلاف نه لدوی ان وتقین الله او تقوا کوي تاسو د الله نه ان الله کان بكل شیء عاشه ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله تعالی دې په هر یو سید باندې گواه الله ګوري الله گواه دې داسې بي ځای مور دن نکیګا ان الله او ملائکته یصلون علی النبی دا اس بل قانون بیان نہیں داغین امک کی تمہید ان اللہ و ملائکتہ یقینن اللہ تعالی او ملائکی دا اللہ تعالی یصلون علی النبی صلاۃ وی پا نبی علیہ السلام باندی نو صلاۃ خدا اللہ تعالی دارے چی رحمت را ورئی دا فرشتو دارے چی دعا در تکی نو دلتا که ده صلات نه سم مراد دی دلتا ده صلات نه مشترک معنی چه تراوبات کنه نو عربی که دوی که اعتناء شان سو توی اعتناء نو پختو که بهون سوای پختو که من گوتا تو آفرین وای نبی علیہ السلام پختل عمل سرا رسم ده جاهلیت مات کو که مات نکو مات کرو کنه نو اوس الله وی آفرین پوش کنه ان الله و ملائکته یقینا الله تعالی و ملائکه ده الله تعالی یصلون علی النبی آفرین وای په نبی علیہ السلام باندې نو یا ايها الذين امنوا اي مؤمنان صلوا عليه نتاسم درود واي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې وسلموا تسليما وسلام واي پر نبي عليه السلام باندې پورا سلام سلامتيا څه مطلب مطلب دار چې نبي عليه الصلاه والسلام درود ته واي داغه بعد ما بیانوي دا خبر صحابه را ويا رسول الله نعرف السلام عليك نو کو پیجن چې سلام پتا باندې څنګه لري لیکن كيف نصلي صلاه په دربانې څنګه واي نبي اسلام ته درود ابراهيمي وقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد دا ورته وقولوا په دې طریقې سره تاسو ما باندې صلاه واي صلاه خو اوس تاسو وګورئ په جانب د فرشتو کی صرف صلات یاد کو پر جانب دے مومنان تو اثر سلام امیات کو دا ولی زکہ چی جانب دے فرشتوں کی چرت تکلیف متصورم نہ جے فرشتے نبی علیہ السلام دے تکلیف رسائی او پر جانب دے انسانان کی خود تکلیف متصور نہ رسول دے ورتا زکہ وئی چی وسلم سلام کی وئی مطلب دار ہے محفوظ کی تسلیمن تو محفوظ ول سر دے ضرر نہ ان الذين يؤذون الله ورسوله يلعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا یقینا نا کسان چې تکلیف ورکړي الله تعالی کا ورسوله رسول د الله تعالی کا لعنهم الله لعنت کړي پاوی باندې الله تعالی په دنیا په دنیا کې ولا آخرت په آخرت کې وعد لهم تیار کړي غلر عذاب موینا عذاب پکون کې نو کم خلق چې الله په دین اعتراضات کوي یا پر رسول الله اعتراضات کوي دا ملعونین دي ښا یا د رسول الله په شان کې ګستاخی کوي دي ته ملعون وي ځکه الله وی لعنهم الله والذین یؤذون المؤمنین ا کسان چې ضرر ورکړي مؤمنانو ته والمؤمنات مؤمنان خودتا بغیر مکتسبو بغیر دا اغا گنانا چه اغوی کرده سو گنائی نی کرده پس خبری کئی فقد احتملو بهتانا و اسم مبینا و یقینا پور تکردوی بدناملو یا و اسم مبینا و گناه کارا یا ایوها النبیو بل قانون ده زنانا ہوتا او دا دولسم خطاب ده نبی علیہ السلام تا خوشوی او قانون پکر زنانا ہوتا پارا ده چه پارده ده کئی یا ایوها النبیو اے نبی قل اوائل ازواجک بیبیانو خپلتا و بناتک لنخپلتا دا طول مؤمنان و نساء المؤمنین او قضل مؤمنانو تا سورت وایا یدنین علیهن چرا کس کی راکتا کی پدان باندی من جلابی بهن دا غب غط و پڑو نخپلنا غط غط پڑو میری پدان باندی سی کی رازوان کی اگر دبار نراوز آره مطلب دار مختم پٹ کی او داس نور بدن دیم پا کسی کی اگر پٹ کی دار پردی خوکم راگ پا دا کال باندی دا ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی دا نکاف و ولیمہ کی دا خوکم راگ که بس پرده مشروع شوا اوس نور پرده کوي صحیح شوا نو یدنینا علیهن من جلابی بهن راخت دی کی پلان باندې من جلابی بهن دا غټ پړو نو خپلنا حضرت ابن مسعود ته تړه لاړو او ورته وی چې ابن مسعود سے ته څنګه پلان باندې پړو نه راځړې کنا نو هغه صادر راوا کې صدا سي پسر راوا چولو دا سي پوه شو کنا او بیا دا سي لکه دا ابن مسعود سے کړی مونږ به هم کو کنا خیر دی پوه شو نو دا سي پوه شو دا یو سترګه اجازه ته باندې وي دواړو سترګو اجازه تم سره دواړو سترګې هم څنګه ولې چې هغه کولا ولې چې لیکن صحیح دا ده چې الکحل والخاتم یو سترګه او ته ګوتې کوم ښکار نو خیر دی نور اجازه نشته دا د وجهي ذکر چې کوم فقها او کړې وي چې مخ اجازه ته یو غار ضرورت په وخت کې چې هغه اجازه شته بل د مخ نه مراد ابن عباس تفسیر راغلی دی کنه نو مخ کې بیا تعین کړی د خاص ځای چې هغه کحل دی هغه سترګه ده پوه شو کنه هغه جایز دی نو هغه سترګه یو باندې هغه ځان ته لار ګور نه کتی شي ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین دا خبره دا قانون چې دی دا څه لپاره ادنا نزید ان یعرفنا چې دوی به پیژندل کیږي پیجندل کیږي بیا هغه نه پیجندل کیږي نه دا به دغه پیجن نو هغه پیجندل کیږي چې دا شریفه خزره نو فلا یؤذین دوی ته تکلیف نشي ورکوله وکانه الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کې مهربانا اوس چې زنانو باندې قوانین بیان کړل نو داغي سره د منافقانو خصلتونه ذکر کړي منافقان د زنانو په باره کې په لارو کې ناس خلی کی خزه ته ګوري پوجا کنه خزه تنګي داسې قسم صفات پکې وي نو دا هغه ته ذکر ورکړي لا الا ينتهي المنافقون الله وایي چې تر تمن نشدا منافقان والذین کسان فی قلوبهم چې فزن دا وایي کې مرض مرض دے مرض دلته کې څه چیرې مرض دلته کې یا شک دے یا دوستی دے کافر او هغه پکې دا ها یا د زنانو مرض دے پکې والمرجفون فی المدینه او هغه پروپاګاندی کوونکی په مدینه کې په مدینه کې په خار کې پروپاګاندی کوي او نبی علیہ السلام سره یې بلاړ دلته بدو اعلان وکړو او هغه باندې حمله او قتل شو هغه خدا شهیدان شو پروپاګاندی به کولی لنغری انک بهم نو الله وی کدا منی نشو نو خامخامون با راتیس کوتا پاوی باندې اغرا را گرمول یوسف په یو کار باندې دوی په بارک به مونږ تارا گرم کو ثم لا یجاورونک نو بیا بدوی وخت تیر نکی په گاوان ستا کی فیا په دی مدینه کې الا قلیلا مگر لگ وخت پر گاوانډیان پاتې شي بیا په پاتې کې دین شي د منافقان کدا کارونه کول کنه او ارجاع ته کول پروپاګاندی کولی او دغه شانتی نفاق خورولو نو ملعونین لعنت کړه شوی په دوی باندې اینما ثقفو چرته چې اونې ولې شي نو اوخ ثقفو چرته چې اومون دې شي نو اوخذو بندیان دې کړی شي ودینې ولې شي وقت تلو تقتیلا او قتل دې کړی شي په سخت قتل سره تقتیل سخترین قتل سره دې دا قتل کړی شي سنت الله فی الذین خلو من قبل دا په شان د طریقو د الله تعالی دی په امتونو کې خلو چې تیر شو من قبل مخکې دینه نبی علیہ السلام نه مخکې نور کوم امتونو او په هغه کې به بعض خلق د پیغمبرانو خلاف پروپاګاندا کولی الله بیا پیغمبر ته ویل قتل کا ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هرگز بت اون امید طریقې د الله تعالی لره بدلیدل یسالک الناس بل زجر د منافقانو ته منافقانو بل طریقه داوا چې داسې قسمه قوانین به بیانېدل نو هغه په فوراً په میانځ کې سوال د قیامت وکړو نو د قیامت علم خو الله ته دی نو چې علم الله ته دی نو دوی به دا سوال د سره پاره کول نو ما تاسو ته مخکې ویلو چې یو سوال به کافرو کولو هغوی به دا مننه ځکه به سوال کولو یو مسلمانانو کولو هغوی به وایي چې کله به چې څه تیارۍ ولا وکړو یو به منافقانو کولو هغوی به صرف د خبرې د کټکول لپاره او د خبرې د بندول لپاره به کولو نو الله وایي یسالک الناس دلته د منافقانو سوال دی سوال کوي د تانه خلق منافقان عن الساعه په اړه د قیامت کې نو قل ورته وایي انما علم عند الله یقینا پویا د قیامت چې ده الله سره ده و ما یدریکا او څه شي خبر درکړی تا ته یعنی ته نه خبر تا ته هیڅ خبر نه درکړی لعل الساعه شاید چې ده قیامت تکونو قریبا وی بای وی با ده قریبا دا صفت نمی دا ظرف ته نو فی زمان قریب دا فا زمان نیستی کی وی ان اللہ لعن الکافرین یقینن اللہ تعالی لعنت کرده تخویف ته پا کافرانو بانده و عد لهم تیار کرده دا وی ده پارا سعیرن اور بل کرده شوی خالدین فی آبدا همیشه بیدی پا دا غاور که همیشه لا یجیدون ولیان نبا ممی زان لرا ولیان سوک بچکون که رده غی عذاب نا ولا نسیرن سوک مددگار یوم پا غورت که تقلب وجوهم چه اڑول بشی مخونا اڑول بشی مخونا مخونا دوی فی ناری پا اور که داسی یو قابل خواتیار طرفی اصدی یقولونا ندوی بوی یا لیتنا ها یخصوص که مونگ لرائی ها یا لیتنا یا کاش که مونگا اطعن الله و اطعن الرسول مونگ تابداری کروی دا اللہ و دا رسول اول که ویلیو کنا چه دا اللہ و دا رسول طاعتو که و اطعن الله و رسول دا قصوی اطعن الله و رسول کاش که مونگا دا کروی دا خو مونگ نپات شوی ره رد شرف طاعت بیار آره خا ربنا ای رب دمونگا انا اطعنا صادتنا وقالو دوی بوی ربنا ای رب دمونگا انا اطعنا یقینا مونگا خو تابداری کروی و صادتنا دا مشران اقبلو صادت اغا مشران پا دین و پا مذب که چه که مونگا نا مطلب اغا لات مخترم غند خلطی وی اغا خستانه کورنی وکو براعنا او دا اغا اقبلو کبرا و مشران پا دنیا که از دنیاوی مشران تا کبرا بیاوی چه دا مال و دولت غر غر لیدران چی فا اضلون السبیلا نمونگ گمراه و دلال حکنا اللہ مونگ داوی خبر منلا نمونگ دا حق نوارولو ربنا ای رب زمونگ آتهن نور کی دویتا ضعفینی دو چند من العذاب دا عذابنا ولعنهم لعنن کبیرا او لعنتو کی پدوی بانی لعنت لوی دا تردی پوری سوکلو پدی کی اگر تخویفات او زواجر دا منافقانو کے بیان کو قوانین بیان دل کنا نو قوانین منس کی دار اور چ گور دار دی قوانین مخالفین دی دا ډیر بدبخت خلق تے او دوی تکے شرک پہ اطاعت کی دا اللہ تعالی دا قانون پدای دا بل قانون تابعداری کی چ دای ورکل نو دین پاس بل قانون ذکر کی او دا خطاب دی امت تے پیندلسم یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کلذین پشاندا کسانو اذو موسی چ تکلیف ور کلو موسی علیہ السلام تا فبرأه الله نو بارک اللہ تعالی غا مما داغن قالو چ دیوی دا موسی علیہ السلام تے یہود تکلیف ور کلو مطلب دا سوک چ داغ کئی پیغمبر تے تکلیف ور کئی نو دا سے دا پشاند یہودی دی دا یہودی کون تے کافر دے ہاں دا سے بدبخت انسان فبرأه الله مما قالو دا سے تکلیف ور کلو مختلف تکالیف ور تور کلو موسی علیہ السلام بانی یہودا اعتراض کلو وی دا خپل رور هارون علیہ السلام داوی دا قتل کړی الله تعالی وی دا اغو لا شور تر احکار کړو او هغه ورته وی چې زه د نیم قتل کړ دا الله بندگانو دا الله پاک وفات کړی ما خو چې دا ما رور دی او دا پیغمبر دی نو دا مو وای یو دا دې چې بخاری روایت کې کوم راځي هغه دا دې چې دا بدبخت قوم دی کنه نو دی موسی علیہ السلام په پرده کې لامبل دبل اسرائیل چودا دیر کی ہدا بودی بربند لامبل پودغه کی پال گڑونو کی اوخکار یو بل سرا موسی علیہ السلام با پردہ کولا دوینا الخت بے لامبل نو دوی ویلی ودادا موسی علیہ السلام تے بے ادبی ما روایت تے در کافر اعتراض دینو دوی ویل در دپ دی اندام مخصوصہ خصوصیتینو کی ودار دو دڈوالے دے مرض دی او کس مرض یادو ودا پک اگر دے تے لمن پردی پال دی گئی دا تے ورز برادہ تے موسی علیہ السلام لامبل په دغه کې په دریاب کې او په یو دغه باندې په تیګه باندې خپل کپڑے کې تیګه باندې چې خوي خدا د پیغمبر چې دی هغه ځان بیخي مکمل نه بي پردي کوي دا اصول دي چې سړی په غسل خانه کې مکمل بي پردي دی نه لامبي یو جنگي نیم څه شی دی اته ځان به سره تاوي نو هغه موسی علی السلام خدا نه یو پرده را تاو کړی وا وای خدوم را وچه پاغی پرده که بیا که خیال لکڑه اگه لندشی پتا پکه لگی نو دی که اللہ تعالی عجیبه کارو کلو اگه کان در تروان چه روان چه موسیٰ علیہ السلام پس یوازونه کل سو بی حجر زما کپلی را وڑا وکانی زما کپلی کان روان ده نیغ لارو ده بنی اسرائیل و مجلس ده وردن نشد موسیٰ علیہ السلام خو مجبور وست لارو پسی پرده و مارت ہوئی خود دوم را وچی دا آغا مرض علامات داوی چی پا نرائی پرده که دا سری آغا اندائی مخصوصا درخ کاری بیا آغا ددوار فکر آغا لیوی موسیٰ علیہ السلام چی لارو دوی خود چی او قتل چی دا خو نشت دلی نبرت وی دا خو نگا سی دا فبرعه اللہ من اللہ تعالی دے بری کو مما دا آغا مرض نا قالو چی دیوی وکان عند اللہ وجیحا او دا موسیٰ علیہ السلام پا دربار دا اللہ تعالی کے مخوریز یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پارسم خطاب امت تا آغا دا دے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان اتقوا اللہ وی ریگی دا اللہ نا تقوا ہو کئی وقولوا وائی قولا سدیدا وینا برابرا وینا نیغا نو وینا مطابق دا شریعت د شریعت مطابق خبری که وی دا چان یری گئی ما واضح خبر که و مطلب داره خواه خوش بی یسلخ لکم دا شپارتم خطاب شو شپارس قوانین امت تا ذکر کرل او سمر قوانین دولس قوانین دا نبی تا ذکر شو ما دا طول قوانین خلاصه دا و نبی تا وی قانون نافذ کا او امت دا سوی تاسو اطاعت و پی تاسو دا قانون امانی دا بل قانون اطاعت نکوی یسلخ لکم اعمالکم نو قبول بکی اللہ اصلاح مراد دا قبولیت دے قبول بکی اللہ تعالی تاسو را عمل نستاسو و یغفر لکم ذنوبکم او بخنا بو کی تاسو گناہ نستاسو و من یطع اللہ بیا دا توحید پر اطاعت اوری چه گورا گورا اطاعت بل چاو نکی اطاعت یو اللہ کا و من یطع اللہ و رسوله سو کتاب داریو کی دا اللہ تعالی و دا رسول دا اللہ فقد فاز فوزا عظیما نو یقینا دے کامیاب چه فکامیابی لوی سرا اس داغی نفس چه تد اللہ و دا رسول اطاعت کا کوود نہ کو ظالم و جاہل نہ زجر ورقی خا زجر ورقی انا عرضنا الامانه على السماوات یقینا منگ پیش کو امانت على السماوات آسمانوں باندے وال ارض پزم کو باندے وال جبال فغرون باندے فابینا نو غی انکار کو ان یحمل لها د پورتا کو لاغینا واشفقنا منها او یرید لاغینا وحملها الانسان او پورتا کاغیلر انسان انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان تیر ظالم و جاہل دے دا آیات لک پرابت کی مشکل تھی مشکل دا چی تفاول کے دا ہوئی چی منگ نا پا انسان فغرون بان امانت پیش کو اگر وی چیار از خو نشم کوله دا وی دا امانت سو دا الله تعالی احکام خلافت سوک سو وی سوک سو غبار انداو دا احکام وی دا پیش کل غرو وی چیز خو نشم کوله اسمان تنوی چی تی اخل دا بول صدا مکلفیت اخل وتنا زما کی تنوی وی وینا دے ټول چ انکار تو انسان وی دی اخلم انسان زما اغا احکامات قبول کړ نو انه کان ظلمن جهولا دا ډیر لوی ظالم دی او ډیر لوی جاهل اس دې ځکه دا د ظلم دی او جهل دی کدا خو د دې خکار او کنه چې دا احکامات قبول کړ د الله تعالی نو دا خو ظلم او جهل ظاهرا نه ښکاریږي نو بعضی وایي چې نه دا ظلم او جهول په دې کې دی چې دا معرفت نه کړو او پته ولکړه چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو دا تفاسیر دی په کې ډیر فضلت اگر راجح تفسیر بیانوں کے ساتھ سے مزائے حل شی او اگر تفسیر دے زجاج نہ نقل لے او روایت دے حسن بصری نہ مستری قرطبی مغرا اڑے دے نیشاپوری مرا اڑے دے او ابن جوزی مرا اڑے دے دغی خلق دا تفسیر را اڑے دے اگر سنگ تفسیر دے اگر تفسیر دا تے چ گور اکرن تک دے حمل تو معنی با نظام کوے کا حمل بوج تا وے ہر یو چیز تے پسڑی با نے بوج کیگی نو اگر ال بوج کیگی تے پا اگا اگے کے نقصان ہوتی اگے کے سو کے نقصان ہوتی نو دا حمل نہ مراد پدی لے کے خیانت تے ستے مراد دے خیانت تے استاد بے بوج ہوئی کنا اس تے خیانت تے مراد ا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات منگ پیش کو امانت پا اسمان نو باندے پا اسمان نو س امانت اسمان نو تے میں ہوئے چتا تو وا اسمان نو طریقی دا ملائک اسو صحیح شوا لطرائقہ کنا او تا تو مطلب داده چه دا غشوی بارانون بر تاسو لطرق نوریگی دا بکیگی دا بکیگی صحیح شوا در اسمان امانت داسو زان زان تا امانت را خلا والارض او پیش مکر دا امانت پا زمک بانده زمک تنوی چه تبا فصل زرغونه پوشوی ندان ورتووی او دا براشی صورت داغه که براشی حامیم سجده که براشی فا من ورطاوی ایتیا سوعن او کارتا از مکی و اسمان تنوی یا زما تابداری پا خوخو که یا که پا زورا که وی که ظلم وی او کنی نو قارا تا تینا پا اعین اغایی منگی بلکل پا تابداری که منگا خوخو داشو از مکی تمی فصل را در غن که ما دنیا خلکو تبرا و باسی دا با که وی بلکل بکن والجبال او فغرونو بانی می پیش کو امانت فغرونو زان تا امانت تا ما دنیا تو پوشوی دا غٹو غٹو ونو بوٹو داغی امانت می پاوی بانی پیش کو فا ابینا فتارکنا آغی زان بچ کو ای با انکاریو کو یعنی پری خود دا کار بچ فزان این یحملنها دا خیانت کولو نپاوی که وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا أَوْ قُيِرِدَ الدَّاغِي خِيَانَتْ كَوْلُنَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ أَوْ خِيَانَتُ كَفَدَغِ كِ إِنْسَانَ إِنْسَان تَ مِقْبَل يَوْ بُوج وَرُلان دِكُو دَغَ بِيَ لَمَانَتُ أَغَ أَمَانَتْ سَوْ أَغَ دَاوُ چِ مَطْلَب تَابَانِ بَدَاوِ كَنَّا مُكَلَّفِيَتْ تَ پَزْمَا گِ خِلافَتْ تَ زَمَا پَ قَانُون تَ سَدِيدِ دَا پَ دَبَانِ دَغَ سَوْ أَمَانَتْ سَوْ نَ دَپَ كِ خِيَانَتُ كَدِي إِنْسَان نَ چِ خِيَانَتُ يَوْ كَنَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا يَقِينًا دَا إِنْسَان تَ دَا لو ظالم دے ولی لو ظلم اکڑو دا اللہ قان میں چلنج کو دا اللہ دا قان کی خیانت اکڑو جہولا او دیر لو جاہل دے مرتبہ دا قانونی الہی انہ پیزن دا نو دا دکھا دا غلے بس دا تو کی بہترین تفسیر دے نور قطول دے اللہ کی خوزلو من جہولا لدے یو بانا جوڑے او دا غکی دا صحیح تفسیر دے او تابعینو کی نقل دے منگاو چیر سالفو نکم تفسیر را نقل یغم را قلو سالفو کی سوک دے حسن بصری دے حسن بصری پر کراغل دے بس اغن تفسیر را نقل دے منگا غرا واغستو او بیا باقی نور مفسرین را کراغست دے قرطبی نیشاپوری او دغا ابن جوزی او زجاج دے کراغست دے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات دید پار اللہ تعالی دا امانت پوری پدی خلق کی خودو او دی خلق چ خیانت کو نتیجہ بیس شی نتیجہ دادا لیعذب اللہ دا عاقبت دے نتیجہ بیدار او چ سزا بور کہ اللہ تعالی منافقان سڑوتا والمنافقات او منافقان خودتا اگے خیانت کرے پامانت کی والمشرکین او مشرکان سڑوتا والمشركات والمشركان خذتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهرباني بو کہ اللہ تعالی مال المؤمنین فمؤمنان صلو باندے والمؤمنات مؤمنان خذ باندے وكان الله غفور الرحيم او دے اللہ تعالی بخون کہ مہربان داد اللہ تعالی مغفرت تے دا اللہ تعالی مہربانی دا تے دا بیا کئی چاہتا بخنو کی او سوک سکی سوک عذاب کی دا دیر پارا میں دا امانت راو سے دا امتحان دا پارا دا سوک بمنافق سی سوک بمومن چی سوک بمشرک چی سوک بمسلمان چی بس دا دیر پارا میں دا امانت ویدا کردیں دا په اخر کې تخفیف او بشارت ورکو سوره احزاب په دې باندې ختم شو د سوره احزاب دریم باب تاسو وکړه کنه په دې کې خطابات نبی صلی الله علیه وسلم ته او دغه رنگ خطابات امت ته نبی صلی الله علیه وسلم ته پینځو امت ته وو ټول خطابات امت ته سپاره فرالل او ټول خطابات نبی علیه السلام ته دول فرالل په دغه کې هم دغه رد شرک په طاعت او دا دعوی راوړه لا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم قول آیات کی دیر پر سوئل اطعنا الله ورسوله داو کے پر درویشتم آیات کی ور پسیر آوڑ پسلو وصل ویختم آیات پاتسل ویختم آیات کی ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ پوشوی نو زجر ورکت سوک دبل چاہی تاعت کی او تخویف ورکوی ربنا انا طعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا اغیب داوی کنا او بیائی سوکل پاخیرہ کے بیائوی ومن يطع الله والرسول فقد فاز ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نرد شرك في الطاعات في صورت کے او توحید في الطاعات چه دیا والله قانون امنی دیا والله قانون تصرفی شی دبل چا قانون اغا منی پدی زبان صورت احزاب ختم شو پر میرے تویلو